accepting all I've done and said. I want to stand and stare again till there's nothing left out. Whoa, whoa, whoa, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, I will hear your silent call. I will touch this tender wall till I know my home again. In your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes. I don't know. I want to stand and stare again till there's nothing left out. Oh, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes. Peter Gabriel i jego fantastyczny zespół na kameralnym występie w 2003 roku. Oczywiście były wcześniejsze przecieki, ale dopiero pod koniec czerwca, teraz całe to 14-utworowe nagranie zostało oficjalnie opublikowane. Program trzeci, Dym na wodzie. Teraz kolejny powrót do boksu płytowego Bruce'a Springsteena, Track 2, The Lost Albums. To poważne wydawnictwo fonograficzne. Jak powiedziałem tydzień temu, każdy musi sam zdecydować, ile czasu, ile pieniędzy jest gotów poświęcić dla historii dawnych nagrań Bossa. Druga płyta w tym zestawie zawiera 10 utworów nagranych w latach 1993-94. Wszystkie pochodzą z sesji do albumu Streets of Philadelphia. It's me laying there, staring at this ceiling. I've gotten so good at concealing from you all my troublesome emotions. My lost ship out on the ocean of kids. I drift between heaven and earth, between heaven and earth. It's you, a little girl smile on your face, calling me through the window in your grace. I stumble about half blind, just awake in the morning and I'm in your arms. I slip between heaven and earth, between heaven. That's a Look at you. cheering smile, and her eyes are sad. She's got a secret card where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. Lata 1993-94 to była taka zmiana w nastroju kompozycji i w aranżacjach u Bruce'a Springsteena, więcej klawiszy, mniej gitar. No i to słychać na tej drugiej płycie obecnego zestawu zaginionych albumów. Powracam także, zachęcony Państwa listami internetowymi, do jubileuszowego wydania trzeciego albumu Robina Trauera For Earth Below. To jest wydanie na 50-lecie, dokładnie, bo oryginał był w 75 roku. Jest remaster tego oryginalnego materiału, ale także nowy miks stereo tych oryginalnych 8 nagrań, który brzmi zdecydowanie lepiej w moich uszach i tej wersji właśnie słuchamy. Dwa kolejne nagrania z albumu Robina Trauera Fine Day i tytułowe For Earth Below. Thank you. Robin Trower zasłynął w latach 70. jako kontynuator, naśladowca w pewnym sensie stylu brzmienia Jimiego Hendrixa, ale myślę, że wnosił także własny talent do tych nagrań. Dodatkiem specjalnym do tego jubileuszowego wydania albumu For Earth Below jest koncert 75 roku. No to może za tydzień, gdyby Państwo mieli ochotę, przypomnę adres internetowy dym@polskieradio.pl. Tak jak obiecałem Państwu tydzień temu, przedarłem się dźwiękowo przez nowy album Jacko Jackszyka. Muzyka, który notabene zrobił bardzo ciekawą karierę, bo zaczynał jako członek takiego tribute bandu King Crimson, aby w ciągu kilkunastu lat awansować na pełnoprawnego członka grupy King Crimson i odegrać ważną rolę w tym długim, wielkim, pożegnalnym, jak sądzę, tournée. Historia King Crimson prawdopodobnie dobiegła już końca, historia w każdym razie nagraniowa i koncertowa. No i Jacko Jackszyk wydał własny album Son of Glenn. To jest album związany z jego autobiografią, bardzo interesującą. No i sama płyta też dość ciekawa, choć niewybitna, ale zwracają uwagę tu niektóre fragmenty muzyczne. I sekcja rytmiczna także ciekawa. Na perkusji gra znany znany, fantastyczny Gavin Harrison, a na gitarze basowej syn Jack Szyka, Django Jack Szyk. No, muzykalna rodzina niewątpliwie. Jacko Jack Szyk i jego koledzy muzyczni w tytułowym nagraniu z albumu Son of Glenn. When miles away, and the Epicka kompozycja tytułowa na zakończenie płyty Son of Glen, Jacko Jackrzyk. Blisko King Crimson brzmieniowo, no ale trudno się dziwić. Chciałbym teraz przypomnieć Państwu nagranie z polskiej półki. Oto grupa Snakes, Snakes, Snakes w utworze Rzeka. Straciłeś dużo czasu na szukanie wyjścia z sytuacji. Piosenka Rzeka została przypomniana nieprzypadkowo i to nie dlatego, że nam rzeki wysychają. Mam informację, że album grupy Snakes, zatytułowany Syk, jest już dostępny w całości, no tam, gdzie wszystkie albumy są dostępne. Natomiast ja czekam na fizyczne wydanie tej płyty, a będzie takie, no i wtedy zapewne posłuchamy jej jeszcze bardziej. Ostatni raz tego lata, jak sądzę, gości w audycji Dym na wodzie nowy album Vana Morrisona Remembering Now, to przypomnę, 47. album studyjny w jego karierze i to taki prawdziwy album z nowymi piosenkami autorskimi, pełne emocji ballady. Posłuchamy fragmentu, który fantastycznie kończy tę płytę. Nosi tytuł Stretching Out. Van Morrison. Summertime, hey baby, hey black and shake your head, black and shake your head. Looking down at the ancient highway, where the cars go by, all along the coastline, all along the coastline, checking it out, checking it out, checking it out, checking it out. Pretty soon we're gonna be walking and talking, miles and miles and miles of golden sand. Golden sand, checking it out. Your Lord and my God and my God and your Lord, your Lord and my God, your Lord and my God and my God and your Lord. Miles and miles of golden sand. Van Morrison. Fantastyczna kariera tego artysty. Zaczynał wszak w połowie lat 60. od śpiewania w rock'n'rollowym zespole miał wielkie przeboje. Gloria to jest jego zespół Dem z lat 60. No a potem zmiana stylu, nastrojowe ballady, orkiestrowe aranżacje. No a potem mnóstwo płyt z takim charakterystycznym głosem i jazzującym akompaniamentem. To 47. album studyjny Vana Morrisona, Remembering Now. Nostalgiczny w treści, chwilami bardzo, no ale trudno się dziwić. Polecam Państwu ten album, on także znakomicie, jak widzę, trzyma się na listach sprzedaży w Wielkiej Brytanii. I tyle w tym wydaniu. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Czuję twoje światło, nie zasłaniaj zasłon. Nie mogę zasnąć, nie mogę zasnąć. Błądzą oczy, szelest rzęs budzi mieszkańców. Centrum ciała, porzućmy przedmieście. Tutaj na nas nie czeka nic więcej, za czymś bardzo tęskni moje serce. Chociaż jedno ma. Prosto ku sobie, chociaż jedną noc, chociaż jedną noc, chociaż jedną noc.